इब्लीस ने कहा, तू मुझे जिंदा रहने की मोहलत दे उस दिन तक के लिए जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे।